Hocam, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Bizim evlerimiz var. Evlerimizdeki sorunları dışarıya anlatırsak, insanlar bizi ayıplarlar. Niçin anlatıyorsun derler. Anlatmamak erdem. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala Azap suresinde bize Peygamber aleyhissalatu vesselamın evini anlatıyor. Ayrıntılı bir şekilde sallallahu aleyhi ve sellemin evinde neler var onları anlatıyor. Madem bu Allah kelamıdır, Allah'ın bir kulunun evini bize neden anlatır? Dedim ki kardeşim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamber aleyhissalatu vesselam bizim için üsve-i hasene, model. Önünde duracak, ona bakacaksın. 2018 yılının verileri, Türkiye'de evlenenlerin oranı 2018'de 500 bin küsür. Boşananların oranı 147 bin. 4 kişiden biri boşanıyor. Evler yanıyor. Evlerde problem var. Çünkü evler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evine benzemiyor. Niçin Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam'ın evini anlatıyor? Adama diyor ki, eğer eşinle aranda bir sorun olunca mahkemeye hemen başvurma. Diline boşama cümlelerini alma. Bak peygamberin evine. Ayşe annemiz büyük bir kadın. Kur'an-ı Hakim onun beraatini anlatıyor. Ama kadın Ayşe annemiz Peygamber aleyhissalatu vesselama diyor ki, ya Resulallah, bu kelimi değilsek, bu halılar, bu perdeler, o günün ev ihtiyaçları nelerse, diğer annelerimiz, onlar diyorlar ki, ya Resulallah, Medine'de evlerde eşyalar değişiyor. Medine'de refah seviyesi sürekli yükseliyor. Ama bizim evimizde yine aynı eşyalar var. Yine toprağın üzerine seriyoruz kelimi. Orada yatıyoruz ya Resulallah. Bu evin eşyalarını değişsek, Efendimiz aleyhissalatu vesselama, annelerimiz baskı yapınca, etrafa bakıyorlar. Hani kadınlar, komşularına bakıyorlar, ekrana bakıyorlar, eşlerine belki bu tekliflerle geliyorlar. Efendimiz aleyhisselam, 29 gün evine gitmiyor. Meşrube denen bir yerde yatıyor. Orada kalıyor. Sonunda annelerimizi çağırıyor. İşte bu ayeti sordu. Ahzab suresinin 28. ayeti. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike in kuntunne turidnel hayâted dunya ve zînetehâ fetealeyne umetti'kunne ve userrihkunne sarâhan cemîlâ. Efendimiz buyurdu ki aleyhisselam, ben öyle bir hayat yaşayayım ki asgari ücretle evini geçindiren babalar olacak. Onlar akşam babalar, marketten, alışveriş merkezinden poşetleri ellerine alacaklar, evlerine dönecekler. Çocukları onları karşılayacak. Ama aynı sokakta yaşayan asgari ücretli babalar onların çocukları olacak. Onlar da, onların çocukları da babalarını bekleyecekler. Babaları evlerine belki sadece ekmek zeytinle dönecek. O babalar benim evime baksınlar. Benim evimle teselli olsunlar. Kardeşlerim, imkanınız varsa evinizin eşyasını değişir. İsrafa gitmezseniz haram olmaz. Efendimiz aleyhisselam devlet başkanıydı. Devlet başkanına uygun bir ev annelerimize hazırlayabilirdi. Ama ümmetin halini düşünün. Yüzde belki 70'i hangi düzeyde bir hayat yaşıyor? Onlar nasıl teselli olacaklar? Aileler neden dağılıyorlar? Niçin parçalanıyorlar? Hazreti Ayşe annemiz neden diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselamın evinde buğday ekmeğinden karnımızı doyurmadık, devlet başkanıydı. Günler geçer ki evimizde, ocakta yemek olmazdı. Su ve hurmayla hayatımızı devam ettirirdik. O devlet başkanıydı. Ama ezilenler, dar gelirli olanlar, ona bakacaklar, onun eviyle teselli olacaklar. Ya da kişinin hanımıyla Başka türlü arasında bir problem var. Efendimiz Aleyhisselam'a bakacak. Bir annemiz yemek gönderiyor. Hazreti Ayşe annemizin evinde Resulullah Aleyhisselam. Ayşe annemiz kıskanıyor, eliyle vuruyor, tabak yere düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eline vuruyor. Yani birisi var evinizde, hanımınız elinizdeki tabağı vuruyor, tabak kırılıyor. Çocuk bakıyor. Ayşe bunu nasıl Hazreti Resulullah'a yapar diye Aleyhisselam. Buyuruyor ki sevgililer sevgilisi, gâret ummuk, aldırma be çocuk. Annen biraz kıskanıverdi. Olur bunlar kadınlar arasında der. Eğilir parçaları toplar. Ayşe annemizin bir tabağını alır, diğer annemize gönderir. Meseleyi çözer. Adamlara evde işiniz var. Sorunu nasıl çözeceksiniz? Peygamber Aleyhisselam'ın evine bakın. O önünüzde olsun. Eğer o melek olsaydı, melek yemez, melek baba olmaz, melek eş olmaz, melek pazara gitmez. Kimi örnek alacaktı insanlar? Önlerinde kim yürüyecekti insanlığın? Şimdi anladın mı dedim. Allah Azze ve Celle neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden bahseder?